د محرماتو څخه ساتل هم دې کې شامل دي. او حفظ البدن و ما حوا دې کې د زړه حفاظت هم شامل دي، یعنی خېټې ته به حرام څښاک او خوراک نه داخلوي او زړه به په حرامو باندې همیشوالي ته نه پرېږدي. او دا ټول الله تعالی په دې آیات کې راجمع کړي دي: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. د غوږونو، سترګو او زړه د دې ټولو څخه پوښتنه کیدای شي. او ډیر لوی هغه څیز چې ساتلی او ډیر لوی هغه څیز چې ساتلی د نواهیو څخه، د ګناهونو څخه ضروري دی، هغه د ژبې او عورت ساتل دي. د محرماتو څخه ځکه خو په حدیث د ابو هرره رضی الله عنه کې دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: من حفظ ما بین لحییه و ما بین رجلیه دخل الجنه. څوک چې ژبه او عورت ساتي جنت ته به داخل شي. الله رب العالمین د عورتونو د حفاظت امر کړی دی او د عورت ساتونکو مدح کړی ده. الله فرمایي: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنانو ته وایا چې خپل نظرونه ښکته کړی او عورتونه د حرامو څخه وساتی. او هم دغه رنګی فرمایي: والحافظین فروجهم والحافظات. هغه مومنان سړی او ښځې چې خپل عورتونه ساتي، او الله لره ډیر یادونکي سړی او ښځې، دوی لپاره الله مغفرت او لوی اجر تیار کړی دی. او بل آیات کې الله وایي: والذین هم لفروجهم حافظون. هغه مؤمنان کامیاب دي چې خپل عورتونه لره ساتي د حرام ځای څخه. احفظ الله يحفظك، د الله دین ساتل، د دین او ایمان څخه دفاع کول، جهاد کول، قرآن ساتل، د محمد صلی الله علیه وسلم عزت ساتل، دا سبب د دې چې الله تعالی وساتي. ځکه جزاء د جنس د عمل څخه وي. لکه چې الله فرمایي: اوفو بعهدي اوفي بعهدكم. او فرمایي: فاذكروني اذكركم او ان تنصر الله ينصركم. په دې ټولو آیاتونو کې جزا من جنس العمل ذکر ده. الله وایي: زما په وعدو وفا وکړئ، زه به ستاسو په وعدو وفا وکړم. تاسو ما لره یاد کړئ، زه به تاسو یاد کړم. او تاسو د الله امداد وکړئ، زه به ستاسو امداد وکړم. جزا د عمل د جنس څخه وي. نو اے مسلمانانو، راشئ د الله د دین حفاظت وکړئ، د قرآن حفاظت وکړئ، د محمد صلی الله علیه وسلم د عزت حفاظت وکړئ، الله به ستاسو حفاظت وکړي. اے مسلمانانو، اے په قرآن مینو، آیا دغه قرآن آیا دغه قرآن امریکایانو ونه سوځولو؟ آیا دغه قرآن کریم امریکایانو لیټرونو ته ونه غورځولو؟ آیا په امریکا کې د قرآن پاک درې ورځې عام توهین او سپکاوی ونه شولو؟ آیا یهودو امریکایانو ګندګیو ته ونه غورځولو؟ پلیتې خپې پرې کې نه خودلې؟ د محمد صلی الله علیه وسلم بې عزتي ونه شوله؟ هغه ته دهشتګرد ونه ویل شو؟ د هغه صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ نه کړای شول؟ او بیا هم امریکا او ناټو د مسلمانانو دوست او خیرخوا کیدلی شي؟ اے غولیدلو خلکو، اے په ډالرو دین پلورونکو خلکو، د امریکا او ناټو او ملل ملحده او د هغوی د غلامانو ملاتړ پرېږدئ او د خپل قرآن او پیغمبر او دین اسلام سره ملاتړ وکړئ. دین اسلام د پیغمبر عزت او د قرآن حفاظت وکړئ چې الله تعالی ستاسو حفاظت وکړي. راشئ د خلافت اسلامي حفاظت وکړئ چې الله ستاسو حفاظت وکړي. خلافت اسلامي د قرآن کریم حفاظت کوي، د محمد صلی الله علیه وسلم د عزت حفاظت کوي، د دین اسلام او د توحید حفاظت کوي. تاسو د خلافت اسلامي حفاظت وکړئ چې الله ستاسو حفاظت وکړي. خلافت اسلامي د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د عزت حفاظت کوي. شیعگان د امهات المسلمین د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو بیزتی کوي، د عائشه رضی الله عنها سپکاوی کوي، ورته زناکار وایي، حال دا چې د هغه با عفت کېدو او فاک لمن کېدو باندې قرآن گواه دی. اے مسلمانانو، د عائشه رضی الله عنها عزت د صحابه او د عزت حفاظت وکړي، د خلافت اسلامیه ملګرتوب وکړي، الله به ستاسو ملګرتوب وکړي او حفاظت به مو وکړي، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. نن ټوله کفري او مرتد نړۍ، عرب او عجم، کافران را جمع شوي دي په یو محاذ کې د اسلام یعنی خلافت اسلامیه په ضد جنګیږي. لیکن خلافت ته هم هغه تکلیف رسیږي کوم چې ورته الله لیکلی دی. مخلوق چاته نفع یا نقصان نشي رسولی، د الله د ارادې څخه بغیر. مخلوق چاته نفع یا نقصان نشي رسولی د الله د ارادې څخه بغیر، ورنه نن به خلافت اسلامیه وجود نه لرلو. الحمدلله، نن خلافت اسلامیه په هر محاذ د جنگ کې پر مخ درومي او په لوړ مورال سره د خپل مقدس دین څخه دفاع کوي، او زړور سرخندویان یې په مخ درومي، د الله د دین حفاظت کوي، الله هم د دوی حفاظت کوي. د لستل شوي حدیث څخه دا مسائل معلومیږي: اوله مسله، په یو سورلۍ دوه کسان کېناستلی شي. دویمه مسله، د توحید او قرآن او دین اسلام حفاظت سره د خپل ځان حفاظت میلاویږي. درېمه مسله، د الله د حکمونو حفاظت د الله د رضا کېدلو سبب دی. څلورمه مسله، بغیر د اسبابو غوښتنه الله تعالی پورې خاص ده. پنځمه مسئله، امداد غوښتل د الله جل جلاله پورې خاص دي. شپږمه مسئله، په تقدیر د خیر او شر باندې ایمان درلودل ضروری دي. اوه مسئله، په تقدیر کې بدلون ناراضي. وصلی اللهم وسلم علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.